الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslimin, geçen hafta şu ayette kalmıştık. İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti, iman edip ameli salih işleyenler, yehdihim rabbuhum, Rableri onları iletecektir bi imanihim, imanlarından dolayı. Tecrimi tahtihimul enhar, altından ırmaklar akan, fi cennetin naim, naim cennetine, cennetlerine onları ulaştıracaktı demiştik. Bu ayeti açıkladık ve bitirdik. Şimdi devam ediyoruz bu ayetten sonraki ayette. Davahum, onların duası, çağrışı, fiha, o naim cennetinde, Subhanekallahumma, Subhanekallahumma dedi. Şimdi döneceğiz, bunları açıklayacağız. Ve tehiyyetuhum fiha selam, ve onların birbirlerine esenlik dilemesi selam iledir. Selam iledir. Ve ahiru davahum, o dualarının sonu ise elhamdülillahi rabbil alemindir. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır diye orada bu üç şeyi söylerler diyor. Bu üç şeyle dua ederler diyor. Şimdi alimler bunun cennette olduğunu, bu ayetin sadece cennette olacağını söylemişler. Öyle anlamışlar. Ama oysa ki bu dünyada Subhaneke Allahümme demeyen ve tehiyyetun fiyâ selam demeyen, elhamdülillahi rabbil alemin demeyen orada bunu söyleyemez. Demek ki önce bunları biz bu dünyada söyleyeceğiz, bu duaları. Ardından aynı duaları biz orada yapacağız. Bu dünyadaki dualarımız bizi oraya taşıyacak. Bu dünyada yapmadığımız bir iş orada olmayacak. Dolayısıyla şimdi bunları bu dünyada yapılmış olarak manalandıracağız, yorumlayacağız. Ahirette olacak şekilde de yorumlayacağız. Olay şu. Da'vahum fiha. Onların oradaki duası, yalvarışı, yakarışı Subhaneke Allahümme'dir. Ey Allah'ım, seni noksan sıfatlardan uzak tutarım. Bu namazda Subhaneke'yi okumamızın sebebi bu ayettir işte. Anlaşıldı mı? Hani derler ya Subhaneke'yi Hazreti Peygamber koydu namazda. Oysa ki Allah-u Teala bunu Kur'an'da koydu. Subhanekallahümme'ye duasını okumak Allah'ın emri, onun içini doldurmak Hazreti Peygamber'edir. Subhaneke Allahumme ve bihamdike ve tebareke ismuke ve teala ceddüke ve la ilahe gayruk şeklinde okumak tamamen peygamber onu doldurmuş. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre doldurmuş. Fakat bu duanın okunuşu bu ayetledir. Demek ki şu çıkıyor meydana. Bu ayetten şunu da anlıyoruz. Sübhaneke Allahümme en geniş dualardan biridir. Çünkü tesbih var orada. Sübhanlık var orada. Allah'a noksan sıfatlardan uzak tutma olayı var orada. Sübhan demek. Sübhan'ı anlatmıştım size. Tesbihi anlatmıştım size. Yüzmek anlamına geldiğini. Beşeri limandan çıkıp ilahi limana doğru manen yücelerek, manen hareket ederek yaklaşma anlamıdır. Sübhan'ın manası bu. Sübhan'ın bir özelliği daha var. Bunu şimdi tamamen size anlatmıyorum. Çünkü anlatmıştık bunu. Sübhan'ın bir özelliği, bütün varlıklar Allah'ı tesbih eder. Yani namazı biz kılarız. Ama bütün cisimler kainatta Allah'ı tesbih eder. Böylece bütün küresel anlamda, kainat anlamında bütün varlıkların müşterek ibadeti tesbihtir. Onun için tesbih en geniş ibadettir. En büyük ibadettir. Bütün varlıklar bunu yapıyor. Taş bile bunu yapıyor. Anlattım size bunu. Yani taşın atomunun çekirdeğin etrafındaki elektronların dönüşü bir tesbihtir. Hatta dedim size haçta, hac ibadetindeki tavaf nedir? İşte tesbihtir. Tavaf yaparken tesbih. Güneş dönerken, dünya dönerken, bütün ay, yıldızlar, galaksiler dönerken tesbih ediyor Allah. Bunların bütününün böyle bir ibadet yaptığının delili İsra suresindeki ayettir. Tüsebbihu lehus semavatü seb'u vel ardu ve men fihin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi ve lakin la tefkahune tesbihan diye Allah-u Teala. Yedi kat gökte ne varsa, yeryüzünde ne varsa tamamı Allah'ı tesbih eder Allah-u Teala. Ama siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Allah-u Teala. Bunu aklınız ermez. Demek ki yaratılmış ne varsa Allah'ı tesbih ediyor. Böylece bütün varlıkların ibadetine katılıyoruz biz Sübhaneke'yi okurken. Namaz kılarken de tesbih yapıyoruz biz. Zikir yapıyoruz biz. Onun delili nedir? Onun delili de Rum suresinin ikinci sayfadır. Sayfasıdır. Dolayısıyla oradaki ayete gidelim. فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُسْمَعُونَ Allah'ı akşam vakti ve sabah vakti tesbih edin. Demek ki namaz kılarken biz Allah'ı tesbih ediyoruz. Sübhaneke'yi okurken Allah'ı tesbih ediyoruz. Bu tesbihimizle bütün varlıklarla beraber cemaat oluyor. Bütün varlıklarla beraber cemaat. Bütün kainat cami oluyor, mabet oluyor, mabet. Bütün kainat mabettir efendim. Muhteşem. Ha o bildiğin böcek bile. Ve men fil ev. Yeryüzünde ne var? O böcek bile Allah'ı tesbih ediyor. Aman ya Rabbi. Fakat onların tesbihi iki çeşittir yani. Ne demek hocam? Şimdi o küçücük varlığa, o kurtçuk var ya, o kurtçuğa baktın mı, o yılana, o akrebe baktığın zaman bunu yaratan bir varlık vardır dediğin an o tesbih yapmıştır o varlık. Seni, senin aklını aldı Allah'a götürdü. Bak tesbih yüzdürdü seni, yüzdürdü. O varlığın yaratılış esrarengiz yapısı seni Allah'a götürdü. Bunu bir yaratan var dedirtti sana. İşte tesbih bu. Evet. Ha bir de ayrıca tesbih ediyorlar. Onlar kendi ibadetleri. Şimdi demek ki Subhane, Subhaneke'yi niçin namazda okuyoruz? Öyle ala ala ala falan değil o. Öyle oyuncak falan değil o. O Allah'ın koyduğu bir kural. Anlıyor musunuz? Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala derken bunlar da Allah'ın koyduğu farzlardır, zannetmeyin. Yani rüküye gitmek farzdır. Oraya Subhane Rabbiyel A'la, Subhane Rabbiyel Azim demek secde ve rüküde Allah'ın emridir. Yani bu böyle olay, bir olay değil. Fesubhanallah'ı diyor. Fesebbih bihamdi Rabbike. Sebbih isme rabbikel a'la. Sübhane rabbiyel a'la. Bak. Allah-u Teala diyor ki sebbih isme rabbikel a'la. Yüce olan Rabbinin ismini tesbih et. An. İşte secdede Sübhane rabbiyel a'la bu ayetin gereği söylüyoruz onu. Dikkat edin. Öyle oyuncak değil bu iş. Öyle Namazın farzları 12'dir. Ne 12'si? Hani rükuda, secdede Sübhan Rabbil